okolic odziedziczyły. I bez przesady byłem blisko szuraliny. Więc poszurłem do celu, czy śmiały z głowy syny. Lecz udało mi się wstać i jak na was teraz patrzę, pokażę zaraz was wygląda. To wie inaczej, to prawda raczej, że ciebie nie użachętnie, bo nie boli się tym, co już nazwa jebanego piekła. Thank you.